Goedenavond. Met onze gele NPO Radio 1 bus staan we de hele week op de camping De Marshoeve en praten hier met bewoners, dorpelingen en de gemeente. Het terrein dat moet leeg omdat er woningen moeten gaan komen. Maandag en dinsdag hoorden we al de schrijnende verhalen van Jolien, Rut, Els, vrouwen die geen woning kunnen vinden en ja, hier een beetje bivakeren eigenlijk met hun gezin, kinderen. Gisteren sprak ik de gemeente. Zij adviseerde mensen aanvankelijk om zich hier in te schrijven. 50 jaar is dat gedoogd ook, deze situatie. Sommigen kregen zelfs bij de inschrijving een jaarkaart voor de apenhul cadeau. En vanavond duiken we het dorp in. Want hoe kijkt het dorp eigenlijk naar de camping? Mijn gasten vanavond zijn Willem de Zanger en Harry Wilbrink van de Dorpsraad. Goedenavond, heren. Goedendag. Twee man sterk in de bus. Waarom met z'n tweeën? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik heb gisteren officieel afstand genomen van de voorzitter als van de dorpsraad. Dus Willem, jij hebt de hamer zo gaande en de komende man. Ik heb een stokje, Sigurd de hamer overgenomen. En Harry, jij bent de nieuwe voorzitter. Ja. Ja. Dus Willem, jij kan nu eigenlijk echt van je rust gaan genieten. Vliegtuigjes gaan bouwen. De treinen op zolder. Ja, precies. Maar hoe was de vergadering nog gisteren? Want er speelt hier van alles in het dorp. Ja, we zijn erg actief. En dat moet ook wel. We zitten eigenlijk redelijk ver van Apeldoorn toch wel af. En de laatste tijd met de participatiewetgeving krijg je steeds meer op je bord. Ja. Dus maar we gaan niet de hele participatiewetgeving doornemen. Niet, nee. Laten we focussen op de camping. Kijk, slapeloze nachten van. Maar hoe is het over de camping gegaan in de vergadering? Eigenlijk hebben we daar gisteren maar heel kort over gesproken. Hoe kan dat nou? Ja, omdat we er zelf ook te weinig over weten. En we hebben natuurlijk woningbouwplannen. De gemeente die heeft ons toegezegd dat we 200 woningen in Loenen kunnen gaan bouwen. En dat is nodig, zeg jij, Willem? Sorry? Dat is erg nodig? Ja, heel erg nodig. We hebben een probleem. Er is al inmiddels een jaar of 6, 7 niet meer gebouwd in Loenen. Wat we zien is dat met name de jongeren uit Loenen wegtrekken. En de meesten gaan naar Apeldoorn en Brummen-Eerbeek. En waarom? Is het daar leuker? Nou, het is niet leuker. Er zijn meer winkels in eerste instantie. En in tweede instantie is het goedkoper. Ja. De grond in Brummen, de gemeente Brummen, is een stuk goedkoper dan in de gemeente Apeldoorn. En in Loenen, is de boel dan hier aan het vergrijzen? Ja, heel erg. Het is eigenlijk, als je de demografische kaart ziet van Loenen, dan zie je dat de vergrijzing erger is dan welke gemeente ook in provincie Gelderland. Zo. En ook een stuk meer dan bijvoorbeeld Apeldoorn. We hebben dorpen in de regio, zoals in Uddel, waar voor hun gelukkig heel veel kinderen zijn. Dat is niet in Loenen het geval, omdat de jongeren dus wegtrekken. Ja. Nou, dat betekent dat het verenigingsleven toch echt op scherp staat. En dat ook de bestuursfunctie in het dorp een probleem heeft. Ja, want niemand gaat dat doen. Nee. En er zijn gewoon te weinig jongeren, te weinig die het over kunnen nemen. En dat is jammer. Ja, en Harry, jij bent dan dus de nieuwe voorzitter van de dorpsraad. Jij woont hier al 40 jaar. Ja. Hoe heb jij het zien veranderen? Nou, je ziet zelf wel dat die woningbehoefte ontstaat. En je ziet dat het voor de jongeren moeilijk is om een woning te verkrijgen. Simpel gezegd, de woningen die vrijkomen zijn te duur voor starters. Dus je ziet dat ze wegtrekken richting Eerbeek. Dus natuurlijk met gemeente Brummen. Dat is jammer. En wat kunnen jullie als dorpsraad dan daartegen doen? Wat is jullie taak? We kunnen alleen een verzoek doen aan de gemeente om na te denken over de huisvesting. En te kijken van waar ligt nou die woonbehoefte? Die woonbehoefte ligt dus sowieso bij de jongeren. Want graag willen we het dorp jong houden, zodat ook de sociale cohesie binnen het dorp echt goed blijft. Een verenigingsleven. En als tweede dat we ook goed moeten nadenken over levensloopbestendige woningen voor senioren. En Met die vergrijzing zoeken mensen natuurlijk een woning waar ze uit kunnen. Woningbouw binnen Marshoeve is daar een mogelijkheid toe. Ja. Voor de rest kom je terecht op een stukje inbreiding. inbreiding in Loenen. Dus komt er ergens een plaats vrij of een bedrijf die weggaat, dan is daar een mogelijkheid. Dan is dat een plekje. Om uiteindelijk daar ook woningbouw te krijgen. Dus de mogelijkheden zijn vrij beperkt. En ja, zeer zeker ook omdat je aan de ene kant het Natura 2000 gebied hebt en aan de andere kant een vrij waterig, drassig gebied. Dus het is nog een lastige opgave. Het is ook een lastige locatie eigenlijk. We staan met de NPO Radio 1 bus op de camping. De Marshoef, je zei het al, de boel is toch wel een beetje aan het vergaan. Het zwembad naast de bus is afgezet. Er zijn al wat coniferen weggehaald. Je kan meekijken, reageer op de uitzending via de NPO Radio 1 app. Ja, hoe kijken jullie als dorpsraad nu naar wat er op de camping aan het gebeuren is? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje dubbel, hè? Aan de ene kant willen we heel graag woningen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook best wel een beetje triest. Wij hebben ook gezegd intern, en dat hebben we zeer zeker afgesproken, de mensen die ingeschreven staan bij de gemeente of bij de woningbouwvereniging, daar zullen we altijd achter. Dat blijven je Loenenaren. Ja. Die horen er gewoon bij. Die horen er gewoon bij, zo simpel ligt het. Maar ja, goed, jullie kunnen als dorpsraad natuurlijk ook niet beloven dat die nieuwe woningen die hier komen, dat die naar die mensen gaan. Als ze ingeschreven staan, of we proberen ook voor de jongeren, de starters, zo goedkoop mogelijk te gaan bouwen. Daar zijn we over aan het praten met de gemeente. Daar zijn plannen voor. Jongeren die willen ook graag goedkoop wonen. En ook de levensloopbestendige woningen. Ja, als je vanuit een huurwoning komt met een lage huur en je wil dan hier een levensloopbestendige woning, dan is het ook logisch dat je een goedkope woning zoekt. Ja, en jongeren willen inderdaad van alles. Onze verslaggever Meerte van der Drift die maakte al een rondje door Loenen. Hoe kijken de mensen uit het dorp naar die plannen van de gemeente en wat zou de jeugd eigenlijk graag willen? Ken je Camping de Marshoeven? Ja. De gemeente heeft het gekocht. En ja, het gaat gehoord. Wat heb je ervan gehoord? Nou ja, dat ze het gaan kopen en er een wijk neer gaan zetten. Wat vind je ervan? Nou ja, ik vind het wel jammer, want het is wel een leuke camping en er wonen ook wel mensen. Nou ja, ik had wel gehoopt dat er gewoon een mooie camping bleef, zeg maar. De Marshoeven, ken je dat? Ja. Weet je dat het weggaat? Nee. Oh, dat wist ik nog niet. Wat zou je graag zien? Wat zou er nog wel bij kunnen hier in Loenen? Wat zou je leuk vinden dat er kwam? Misschien voor kinderen, voor jongeren? Ja, dan denk ik wel een attractiepark. Attractiepark? Ken je Camping de Marshoeven? Zeker. Ik heb er zelf niet zoveel mee eigenlijk. Ik sta er wel een beetje buiten. Maar ja, ik hou er wel liever van de natuur als dat er zo blijft. Dus ik heb ook gehoord dat ze daar woonwijken willen gaan bouwen en dergelijke. Dus... Ben je er wel eens geweest op de Marshoeven? Tuurlijk. Ik ben wel een paar keer geweest. Het moet weg? Het gaat weg? Dat weet ik. Dat is dan zo, ja. Wat zou je graag willen dat er komt? Ze mogen eigenlijk wel blijven, gewoon, vind ik. Ja, het hoort bij Loenen. Nou, als er een woonwijk komt, dat zou fantastisch zijn. Ja, waarom? Wij willen ook ooit nog een keer doorstromen, dus dat biedt mogelijkheden dan. Dus ja, dan kunnen we in het mooie Loenen blijven, dus dat zou mooi zijn. Is het lastig om hier een huis te vinden? Wat te koop komt is natuurlijk in een bepaalde prijsklasse. Omdat, ja, het is niet heel veel wat er te koop komt en het is ook heel snel weer verkocht. Poeh, komt me wel heel bekend voor. De camping zit hier achter met vakantiehuisjes. Oh ja, die ken ik. De gemeente heeft het gekocht en de camping gaat weg. Waarschijnlijk komt er een nieuwe woonwijk. Nou, ik ben zelf op zoek naar een huis. Dus aan de ene kant denk ik dat is wel... Dat kan goed nieuws voor mij betekenen. Maar ja, dat ligt er ook natuurlijk aan of het ook wel echt aan Nederlanders of iets wordt gegeven. Of dat er weer een soort deling of een splitsing overkomt. Hoe bedoel je? Nou, of natuurlijk met al de ellende dat er gaande is in de wereld, heb je natuurlijk meerdere vluchtelingen die komen die ook op zoek zijn naar een huis. Is het moeilijk om een huis te vinden hier? Ja, zeker. Ja, ik heb echt het idee dat het een stuk moeilijker wordt ook. Omdat ik heb het idee dat heel veel mensen uit het westen, die vertrekken nu naar het oosten toe. Alleen, het drijft wel echt de prijzen omhoog. En er is, als er iets te koop staat, nou, dan wordt het meteen overboden of iets in die trant. Ja. Na zoveel jaar wachten op een huis, dan denk ik nu toch eindelijk van ik wil er ook heen. De Marshoeven. De Marshoeven. Ja. Wat zou u graag zien dat er gebouwd wordt daar? Maakt mij niet uit. Ik ben 91, dus mam. En voor de jongere generatie hier in het dorp? Nou, laat maar uit de bomen. Is het lastig om een huis te vinden hier in de buurt? Ja hoor, moeilijk. Ja, mensen zijn wel op zoek. Hier in de buurt zijn snel huizen verkocht. veel vraag. Dus in die zin goed dat er een nieuwe wijk komt? Ja, op zich wel, ja. Zou jij graag zien dat daar komt, op die plek waar nu die camping zit? Nee, alles is wel in de buurt. Ik dacht, jullie gaan nu zeggen, ik wil een zwembad of een nieuw voetbalveld. Of, Dat hebben we al. Nee, voor mij hoeft dat niet, hoor. Genoeg dingen? Genoeg. Oké, dankjewel. Je luistert naar Vijf Dagen, live vanaf de camping De Marshoeve in Loenen. De boel is hier opgekocht door de gemeente Apeldoorn. En de mensen moeten van het terrein af. En hier bij mij in de bus zitten Willem de Zanger en Harry Wilbrink van de dorpsraad. Nou ja, de jeugd heeft alles wel al, maar nog geen woning en nog geen attractiepark, Willem. Dus als het attractiepark gerealiseerd kan worden door de dorpsraad... Liever niet, maar wel mooie natuur. Nou ja, dat wel inderdaad. Maar je hoort... bezig met een uitkijktoren in Poos. Dus. Ik weet niet of ze dat gaan zien als attractiepark. Maar goed, we nemen het mee. Maar goed, je hoort verschillende meningen eigenlijk op straat van een doorstromer. Hè? Mensen die hier graag willen blijven wonen. Maar de woningen worden snel duur verkocht. Tot, het hoort ook wel een beetje bij Loenen, de camping. Vinden jullie dat ook? Kijk, wij hebben, althans, ik heb helemaal niets tegen de camping. Dat, laten we er ook duidelijk over zijn. Maar de behoefte voor ouderen, met name levensloopbestendige woningen... en voor jongeren, is erg groot. En dat je daarnaast nog meer gaat bouwen... dus sociale woningen en middenklasse woningen. Ja, want mensen die we hier afgelopen week gesproken hebben... ja, die zoeken natuurlijk ook eigenlijk een huis. Die hebben ook gewoon een baan en een gezin, maar die kunnen geen huis En als vinden. Ze ingeschreven staan, dan komen ze vanzelf aan de beurt. Het is of in Apeldoorn, of hier, of in Eerbeek. Dus er is één woningbouwvereniging die in alle dorpen woningen heeft... Ze hebben het natuurlijk al geprobeerd. Ja, dat hebben ze natuurlijk wel al geprobeerd. Maar ja, ze komen natuurlijk gewoon ergens aan de bak. Dat is natuurlijk heel lastig. Het ligt eraan hoe lang je ingeschreven staat. En of je. Want dat is wat wij wel heel veel horen. Is dat ze te kort ingeschreven staan. Met name jongeren zeggen dat. En dat ze ingeschreven staan en dan geen woning krijgen. Ja. Maar ja, dan blijkt achteraf dat ze. Te kort ingeschreven. Ja, maar je zou natuurlijk ook wel denken dat een moeder met een baby... natuurlijk ook wel een bepaalde urgentie zou krijgen. Want als je anders op straat zou komen te staan... Ik denk ook dat je als gemeente daar heel zorgvuldig in moet zijn. En er zijn in de wille schijnende zaken, die gevallen die hier zich voordoen. En ik vind ook dat de gemeente hier ook een hele verantwoordelijke rol in heeft. Ja. Zouden ze meer moeten doen, de gemeente? Nou, in ieder geval moet je het zo bekijken dat het individuele gevallen zijn. De ene bewoner die zit hier al lang, de ander zit kort. De ene heeft gehuurd, de ander heeft gekocht. De ene heeft geïnvesteerd in een chalet, de ander niet. Dus er zijn heel veel soorten verschillende bewoners hier. En ik vind dat je die ook individueel als casuïstiek moet bekijken. En waarbij de gemeente met hun individueel in overleg moet en moet kijken naar maatwerk. Ja, nu hebben de gemeente. En ik vind dat je daar ook als gemeente zorgvuldiger moet zijn. En we hebben ook af en toe overleg over de bouw. En natuurlijk ook wel over de Marshoeve. En wat wij wel willen is een beetje de vinger aan de pols houden. En zorgen dat het zorgvuldig gebruikt. Ja, want dat is wel wat we de afgelopen week horen. Ja. En ook wat we gisteren wel een beetje van de gemeente hoorden. Van ja, eigenlijk de aanpak tot nu toe, geven ze zelf ook toe, laat behoorlijk wat te wensen over. Ja. En dat is als dorpsraad, want jullie zeggen wel, ja, de mensen hier op de camping zijn ook eigenlijk inwoners van Loenen. Daar zijn jullie ook de dorpsraad voor. Daarvoor komen jullie toch ook op en belangen, behartigen die belangen. Ik heb ook regelmatig overleg met Veluwe Wonen, de woningbouwvereniging. En die zijn zeker van plan om de komende periode in Loenen sociale woningbouw te bouwen. Dus woningen. En ik weet ook dat als er schrijnende gevallen zijn, dat er altijd te praten is met Veluwe Wonen. Ja. Maar ook met de gemeente. Ja, nou ja, dat praten dat heeft ook wel daadwerkelijk plaatsgevonden. Alleen ja, er komt natuurlijk nog niet zo heel veel van de grond. Maar in de tussentijd, want het duurt ook nog best wel lang voordat die woningen gerealiseerd. Bestemmingsplan is nog niet aangepast. Ja, nee, dat duurt dus, even. Ja. Dus. Misschien wel 4, 5 jaar. En in de tussentijd, zouden die mensen dan niet in de tussentijd hier moeten kunnen blijven wonen? Nou, dat is natuurlijk een Harry. Dat is natuurlijk een mogelijkheid die aan de gemeente ligt om dat te gaan bekijken. Maar zij zeggen einde van het jaar alles moet leeg. Dus zij zijn daar heel hard in. Nou ja, kijk. Het is aan de gemeente om ook te kijken naar de periode na 1 januari 2025. Want daar staan er nog geen woningen. Wat doe je dan in die tussenliggende periode? Het staat ook op de agenda volgende week met de gemeente Apeldoorn. Want ik wil graag weten wat hun plannen zijn. Waar heb je angst? Waar zit je angst? Nou, wij hebben er geen beeld van wat er hier staat, wat er hier is na 1 januari 2025. En wat gaat er dan gebeuren? Je bent bang dat het gewoon maar leeg staat. Kijk, er moet natuurlijk dat grondonderzoek worden gedaan. Er moet archeologisch onderzoek worden. Er gaat nog een hele tijd overheen voordat er echt gestart wordt met de infrastructuur. Ja, Willem zegt 4-5 jaar kan zo. Ja, dus 4-5 jaar. Wat gebeurt er in die tussentijd? Ja, nou, zeg het maar. Waar ben je bang voor? Ik ben niet bang. Ik wil graag weten hoe de gemeente daarin staat en wat hun plannen daarin zijn. En hoe gaan die jullie... weten wij op dit moment nog niet. En hoe gaan jullie dan daar vinger over aan de pols houden? Nou, we wilden eerst weten wat hun plannen daarin zijn. En aan de hand van die plannen zullen we gaan kijken wat onze reactie hierop is. En neem van ons aan dat wij wel degelijk bij de gemeente op de bel drukken. Van jongens, schiet op, hè, bij wijze van spreken. Ja. Als je niet hier ziet iets gebeuren, bedoel je, Willem? Ja, als wij denken dat de ambtelijke molen weer te traag gaat, ja, dan zullen we echt wel met de wethouder overleggen en zeggen van joh, kan dat niet wat sneller? Ja. Maandag sprak ik Wil Hagen van de vereniging De Marshoeven gaat door en hij heeft ook nog een boodschap voor jullie. Beste Harry en Willem, wat ik nou zo fascinerend vind aan dit dorp is het volgende. Vorig jaar en gisteren was ik bij de jaarvergadering. En vorig jaar was het kort nadat de Marshoeven in handen van de gemeente was gekomen. In allebei die vergaderingen wordt werkelijk met geen woord gerept over de Marshoeven. Anders dan dat het een bouwlocatie is. En dat is toch heel bijzonder voor zo'n dorp, vind ik. De camping staat midden in het dorp, zorgt voor toerisme. En er zitten bewoners van Loenen die boodschappen doen bij de Spar en komen eten en drinken in de horecagelegenheden. Niemand lijkt zich af te vragen hoe kunnen we die Loenenaren, want dat zijn het, bewaren voor het dorp. En waarom lijkt de dorpsraad zich vooral in te spannen om ze eraf te vegen, zodat ze plaats kunnen maken voor anderen? Ja, heeft hij hier een punt? Ja, Harry, jij bent toch de nieuwe voorzitter van de dorpsraad. Enerzijds heeft Willem daar een punt. Maar Willem weet ook dat wij vorig jaar met elkaar overleg hebben gehad over de Marshoeven. En het is natuurlijk niet in de algemene ledenvergadering een issue. Ja, het is wel een issue natuurlijk, maar het is geen onderwerp geweest die wij heel uitgebreid op een jaarvergadering gaan bespreken. Ja, maar hij vindt dat raar. Beetje... We kunnen hij, er ook hij, niet hij heeft wel een zeggen. Punt. Maar we hebben ook duidelijk met elkaar afgesproken. Wij zijn geen partij voor de individuele voorbeelden die zich voordoen op de Marshoeven. En Wil heeft de vereniging Marshoeven gaat door opgericht om achter deze groep te gaan staan. Wij staan achter een collectief van de totale bevolking van Loenen. En wij hebben natuurlijk ook het belang dat er woningbouw komt voor Loenen. Ja, en dat snijdt dan met de belangen van de mensen die hier al het snijdt niet, hun huis hebben. Het plaatst ons voor een dilemma. Want enerzijds willen wij dat de gemeente zorgvuldig met dit in het proces omgaat met de mensen. Van de andere kant willen wij ook dat er voldoende woningbouw is voor de jongeren als starterswoningen, maar ook voor senioren, levensloopbestendig. En wanneer zou jij het, Harry, zorgvuldig vinden? Wanneer zou jij zeggen, nou oké, dit is goed zoals de gemeente. Dat is ook een beetje mijn beeld. We willen weten hoe de zaak erbij staat. De vinger aan de pols houden. Kijken in hoe... Nee, maar zouden de mensen meer een compensatie moeten kunnen krijgen? Want ze krijgen nu €1.700 om hun chalet van die plek af te krijgen. Dat is ook een beetje wat ik bedoel als je praat over zorgvuldigheid. Daarmee moet je zorgvuldig omgaan. Sowieso om te kijken of de mensen hier kunnen blijven wonen. Maar ook twee, in hoeverre vindt er compensatie plaats. Dat is niet over één noemer te verdelen. Dat zijn individuele gevallen waar individueel naar gekeken wordt. Nee, maar mijn vraag is dan dus aan de dorpsraad van wanneer vinden jullie het goed? Wanneer is het zorgvuldig? Wanneer zeggen jullie van nou, dat heeft de gemeente goed gedaan nu? Ik denk dat we eigenlijk het op een andere manier moeten bekijken. En dat is dat we eerst graag willen weten van de gemeente, wat is jullie tijdlijn? Dus wat is jullie planning? Vervolgens weten we ook wat er gaat komen. Nou, daar is dat woonwensen ook, onderzoek ook voor. Er is, wat ik begrepen heb van de gemeente, wordt er individueel met de mensen gesproken. Dus of die €1.700 voor iedereen is, dat weet ik niet. Dat wordt ons ook niet verteld. En wat voor regelingen er verder getroffen worden, weten we ook niet. Maar vinden jullie het niet erg dan voor die mensen hier? Ja, nee, maar daarom hebben we ook gezegd. Het zijn en blijven Loenenaren. En daar zullen we echt wel voor staan. Alleen, er moet wel gekeken worden wat zijn de oplossingen en wat heeft de gemeente al besproken. En dat weten we ook niet. Nee. Maar in hoeverre kan je dan vinger aan de pols houden als je niet weet wat er besproken wordt? Nou, als er niks gebeurt, dan kunnen we altijd zeggen van wethouder, hoe zit het? Ja. Er moet voortgang in zitten. Ja. Sowieso in de gesprekken en de compensatie en het maatwerk, als in de woningbouw die dan op termijn zal plaatsvinden. Ja, want jullie daar houden wij, wij kunnen geen vinger aan de pols houden bij de individuele casuïstiek die zich voordoet. Die gaat de gemeente ook niet met ons delen. Nee, maar jullie willen natuurlijk ook niet dat een Jolien hier met een kind op straat staat hier te zwerven. Vind ik een mooi voorbeeld, maar ik denk wel dat als dat zo is, dat bij de woningbouwvereniging of bij de gemeente daar een oplossing voor gezocht zou kunnen worden. Ja, nou ja, dat hoopt iedereen voor die mensen, maar volgens nog is natuurlijk. Ja. Maar hebben jullie geen groot huis waar een plekje is voor zo'n vrouw? Ja, nou, bij deze Willem heeft tijd en ruimte in ieder geval sinds hij geen voorzitter meer is. En in de toekomst moet er wel weer een camping komen in Loenen. Er zijn al zat campings, hè? Oh, jullie willen gewoon niet. Zegenoord, Reendal. Ja, er zijn een stuk of 6, 7 campings. Ja, maar jullie gaan natuurlijk ook niet naar de camping hier. Dus jullie hebben daar ook niet per se een belang bij. Nee, maar ja, nou ja, we hebben er wel belang bij. Want het is natuurlijk toeristisch aantrekkelijk. Het is goed voor het dorp. Ja. Ja. Wil zegt ook net van, ja, mensen gaan ook naar de supermarkt. En ze brengen geld in het laadje. Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, een van de onderdelen is natuurlijk de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Loenen. Want laten we wel wezen, Loenen heeft zulke mooie plekken, zulke mooie natuur. En we zijn soms wel wat te zuinig om dat te communiceren en bekend te maken aan de mensen. Dus daar hoort ook een stukje recreatie en toerisme bij. Ja, nou, maar Harry, bij deze... Dat wil niet zeggen dat alles helemaal vol moet komen met kampeerterreinen. Maar het is wel een heel aantrekkelijke plaats. Om te wonen en hopelijk kan dat. Soms tot slot, want er zit al een laatste stukje van de uitzending. Laten we een percentage proberen te bedenken. Hoeveel van die woningen moeten voor de mensen hier zijn? Voor de Loenenaren? Nou, van de Marshoeven en uit het dorp? Waar wij nu mee bezig zijn, we hebben contact... We hebben 50 seconden. 50 seconden. We hebben een overleg met de DKK... Die zich bezighoudt met een woonwens. Nee, maar moet het de helft zijn? Moet het 40% zijn? Nou, we willen eerst dat woonwensenonderzoek hebben gehad... waarbij ook individueel de mensen, bewoners van Loenen... en daar valt ook de Marshoeven onder... wordt geïnventariseerd. Waar is behoefte aan? Wat voor soort woningen, voor welke doelgroepen? En aan de hand van die demografische gegevens die erbij komen... planologische gegevens... Gaan jullie je hard maken? Kunnen wij ons... Weten wij wat de behoefte is en kunnen wij ons daarvoor hard maken... samen met de gemeente? En we blijven het met jullie volgen. Willem de Zanger en Harry Wilbrink van de Dorpsraad hier in Loenen. Dank voor jullie komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan schuiven Rietje en Peter van Toorn aan in de bus... bij mijn collega Ashwet Elmilouli. Dat morgen straks langs de lijn en omstreken. Fijne avond. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Stop. Dat geeft ruimte.